Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip San David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Triajul epidemiologic al elevilor din București nu se poate realiza zilnic. Avem 3 unități de învățământ unde nu există asistent medical și nici medic. Am constatat într-adevăr că absențele, cel puțin până în ora 10 ieri de dimineață, erau destule. Taxa de 3% pe cifra de afaceri ar amenința să dezechilibreze domeniul telecomunicațiilor, așa susțin firmele din domeniu. Principalii operatori estimează că impactul total va fi de 3,3 miliarde de euro în acest an, sumă ce ar depăși veniturile anuale ale industriei. România este percepută a patra cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană, potrivit Transparency International. Internațional, țara noastră se află pe locul 61 cu 47 de puncte, ceea ce înseamnă că indicele de corupție a crescut față de 2017. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Astăzi va ploua slab în sudul și centrul țării și izolat în rest, la munte, pe creste va ninge. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 și 10 grade, mai ridicate în Dobrogea până la 14 grade, dar izolat și mai scăzute în estul Transilvaniei. În capitală, vreme în general închisă, vor fi câteva raze de soare din când în când. Maxima ajunge la 4 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Gripa a mai făcut o victimă. Este vorba de o femeie de 39 de ani din județul Cluj. Suferea și de alte boli și nu era vaccinată antigripal. 48 de români au murit până acum din cauza gripei de la începutul acestui sezon. De altfel, Direcția de Sănătate Publică din Cluj nu mai are în stoc nicio doză de vaccin antigripal. Câteva mai sunt de găsit la medicii de familie și în unele farmacii. Transmite Cătălin Suciu. În pragul epidemiei, clujenii au plecat în căutarea puținelor vaccinuri rămase. La Cluj mai sunt aproximativ 2000 de doze la medicii de familie, dar acestea se mai găsesc și în farmacii, însă contra cost. În cadrul Direcției de Sănătate Publică Cluj nu mai este nimic pe stoc. Toate vaccinurile, aproximativ 42.000, au fost distribuite încă de la finalul anului trecut. DSP Cluj îndeamnă pe oameni să evite pe cât posibil toate locurile aglomerate, cinematografele, sălile de spectacole și să poarte neapărat mască medicală. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Pe de altă parte, în școlile din București, triajul epidemiologic al elevilor nu se poate realiza zilnic. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar, Maria Manea, a explicat că medicii lucrează în mai multe unități de învățământ. În 3 școli din capitală nu există medic sau asistent medical. La grădinițe a fost înregistrat procentul cel mai ridicat de absenteism. Se face triajul în școli de la Administrația Spitalelor Municipiului București. Am primit și ieri o situație cu privire la cadrele medicale din cabinetele medicale din unitățile de învățământ. Avem 3 unități de învățământ unde nu există asistent medical și nici medic. 3 unități de învățământ. În restul unităților de învățământ există fie asistent medical, fie medic. Am constatat într-adevăr că absențele, cel puțin până în ora 10 ieri de dimineață, erau destul. Cauza fiind mai mult decât evidentă. E foarte probabil ca mâine, cel târziu, să fie declarată oficial epidemia de gripă, după ce Ministerul Sănătății va consulta datele puse la dispoziție de specialiștii Institutului de Sănătate Publică. E vorba de bilanțul ultimei săptămâni. România a trecut deja prin 2 săptămâni cu din ce în ce mai multe îmbolnăviri, iar în cazul unei a treia, la rând, epidemia de gripă va fi declarată oficial. Ministrul Sorina Pintea a anunțat că dacă se va întâmpla astfel, cursurile nu vor fi suspendate. Însă, dacă într-o școală absentează 20% dintre elevi, aceasta poate fi închisă. Mergem mai departe. Plângere penală pe numele medicilor din Sinaia, acuzați că au uitat pansamente în corpul unei fetițe de 11 ani pe care au operat-o anul trecut de apendicită. Fetița a fost operată din nou ieri la Spitalul de Pediatrie din Brașov, iar cel mai probabil mâine va fi externată, relatează Diana Frâncu. Întreaga echipă medicală care a participat în februarie 2018 la operația de apendicită pe care a făcut-o Alesia la spitalul din Sinaia este acuzată de vătămare corporală din culpă. Avocatul familiei a depus o plângere penală pe numele cadrelor medicale implicate pe care a înregistrat-o la parchetul de pe lângă judecătoria Sinaia. De asemenea, și la Colegiul Medicilor din Prahova va fi depusă o reclamație. Avocatul a precizat că a decis să facă plângerea după ce a avut confirmarea medicilor din Brașov că acele bucăți de tifon au fost într-adevăr uitate aflate în corpul fetiței în timpul operației de apendicită. Reamintim că Alessia a fost operată de urgență la Spitalul de Pediatrie din Brașov pentru că a început să elimine pe cale naturală mai multe bucăți de tifon. Acestea erau de fapt pansamente sterile uitate în abdomenul fetei, cel mai probabil de către medicii din Sinaia, care au operat-o anul trecut de apendicită. Fetița se simte acum bine, iar medicii brașoveni susțin că în afară de vezica urinară nu i-au fost afectate și alte organe interne. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Proiectul de buget va fi publicat pe site-ul Guvernului în câteva ore, anunță ministrul de Finanțe. Potrivit lui Eugen Teodorovici, educația și sănătatea ar primi mai mulți bani. Sunt propunerile pe care le-am convenit cu, la fel, în discuție pe care am avut bilateral cu toate structurile implicate. S-a purtat discuția de către colegii mei la nivel tehnic, s-au făcut propuneri, s-au făcut și de o parte și de alta și forma pe care o să o punem pe site, cred că este o formă greu de ambele părți. Ceea ce pot să vă spun că e foarte important în noul context, modul în care se fac deschiderile către minister. Va fi o presiune foarte mare pe minister de finanțe categoric, dar este o abordare logică care ne dă nouă siguranță ca minister de finanțe că banii vor fi cheltuiți așa cum trebuie. Sumele pentru restituirea taxei auto ar fi cuprinse în bugetul pe anul acesta. Comisia Europeană a somat România să restituie acești bani. Îi vor primi însă doar cei care au depus cererea de restituire până la sfârșitul lunii august a anului trecut, spune Eugen Teodorovici. Noi am prins în bugetul pe acest an suma pentru a putea să rambursăm acestor persoane toți banii, bineînțeles, și cu sau fără de solicitarea Comisiei Europene, noi cum asta avem un plan, să alocăm sumele și să distribuim către cei care merită acest lucru să primească bani înapoi. Deci, Comisia spune cu dobânzi și fără ca să fie obligatorie acea cerere. I-au depus pentru deși, asta a fost legea, unde spune Comisia? Dar sunt unii care n-au depus, poate au pierdut acele, vor primi bani. Avem o lege, 31 august a fost termenul legal de depunere. Pe de altă parte, fiscul va primi de la guvern lista de firme la care trebuie să meargă în control. Printr-un acord recent, Agenția de Administrare Fiscală a fost subordonată Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. Astfel de acum, ANAF va primi de la această comisie controlată de guvern listele cu contribuabilii care prezintă risc fiscal și la care trebuie să facă verificări. Mihai Bucureștean. Potrivit acordului, Comisia va transmite lunar conducerii ANAF situația domeniilor și a societăților comerciale cu grad ridicat de risc de evaziune fiscală. Fiscul va utiliza analiza de risc și informațiile transmise de către Comisia de Prognoză pentru stabilirea programului acțiunilor de control. În cazul în care din aceste analize rezultă necesitatea realizării unor acțiuni de verificare mai complexe, cu participarea și altor instituții, fiscul și Comisia merg la guvern, care va decide cine va mai participa la acțiunile de control. În ultima perioadă, Comisia de Prognoză condusă de Ion Ghizdeanu a primit de la executivul condus de Viorica Dăncilă mai multe atribuții, iar recent în fruntea ANAF a fost numită Mihaela Triculescu. La scurt timp, fiscul a anunțat că începe operațiunea Iceberg, unde vor fi verificate marile companii din România. Totul după ce liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat la sfârșitul anului trecut că fiscul trebuie să înceapă lupta cu marile companii. Operatorii de telefonie mobilă Orange, Vodafone și Telecom critică taxa de 3% din cifra de afaceri impusă de guvern în industria telecomunicațiilor și în energie. Reprezentanții acestor companii spun că impactul total asupra sectorului va fi de peste 3 miliarde de euro, mult peste încasările declarate ale operatorilor din comunicații. De asemenea, Orange, Vodafone și Telecom spun că din cauza taxei va fi imposibil de introdus serviciul 5G în România în acest an. Iorgu Ianuși. Membrii Asociației Operatorilor Mobili din România, din care fac parte Orange, Telecom și Vodafone, doresc să atragă atenția asupra impactului Ordonanței 114 de anul trecut asupra industriei de telecomunicații. Principalii operatori avertizează că ordonanța, citez, încalcă legislația Uniunii Europene și va face imposibilă implementarea noilor tehnologii. Ei estimează că impactul total va fi de 3,3 miliarde de euro în acest an, sumă ce ar depăși veniturile anuale ale industriei și ar reprezenta 60% din investiții totale ale operatorilor mobili în ultimii 10 ani. Potrivit unui document adresat guvernanților de reprezentanții asociației, obținut de site-ul de știri Hot News. Conform măsurilor privind taxele de licență, statul ar trebui să încaseze cel puțin 3,1 miliarde de euro în urma licitației 5G ce va fi organizată anul acesta, o sumă care, evident, nu poate fi suportată de cei 4 operatori mobili prezenți în piață, se arată în comunicatul adresat autorităților. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. România este percepută drept a patra cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană. Potrivit raportului anual al organizației Transparency International, România se află pe locul 24 din 28. Față de 2017, scorul României a scăzut cu un punct. Raportul a fost făcut prin consultarea unor experți și oameni de afaceri din cele 180 de țări incluse în analiză. Cu detalii, Iulia Verbancu. În clasamentul realizat de Transparency International, 0 puncte înseamnă maxim de corupție, 100 înseamnă cel mai mic grad, deci cu cât mai multe puncte, cu atât mai ferit. România are 47, departe de 100. În Uniunea Europeană ne aflăm pe locul 24 din 28, ne întrec la percepția corupției doar Ungaria, Grecia și Bulgaria. Totuși, în lume, România se situează puțin mai bine decât anul trecut, în creștere cu două locuri până pe poziția 61 din 180 de state. Raportul Transparency notează că, deși teoretic România și Bulgaria au făcut progrese față de anii trecuți, 2018 a fost un an marcat de proteste anticorupție și de nemulțumirile populației. Și în Ungaria vecină situația este gravă. Acolo nivelul corupției a crescut cu 8 puncte în ultimii 5 ani. Cu un scor mediu de 66 de puncte din 100, regiunea reprezentată de Uniunea Europeană și Europa de Vest rămâne cea mai bine clasată în ce privește percepția corupției, în ciuda evoluțiilor îngrijorătoare din ultimii ani. Democrația și statul de drept în România trebuie consolidate cu o justiție independentă, astfel încât politica externă a țării noastre să fie performantă, a spus președintele Iohannis într-un discurs în fața ambasadorilor străini acreditați la București. Vă asigur că voi face tot ce ține de mine ca președinte pentru ca aceste valori să nu fie afectate. În egală măsură, vă asigur că, indiferent de scena foarte dinamică a politicii interne românești, în ceea ce privește afacerile europene, toți factorii de decizie ai României vor acționa unitar și cât mai eficient, astfel încât președinția Consiliului Uniunii să se desfășoare în cele mai bune condiții. La întâlnirea de la Cotroceni, Klaus Iohannis a vorbit despre prioritățile politicii externe și ale președinției române a Consiliului Uniunii Europene. O temă de neocolit, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Vom depune eforturi pentru facilitarea adoptării măsurilor propuse de Comisia Europeană pentru a ne asigura că Uniunea este pregătită corespunzător pentru retragerea Marii Britanii în orice scenariu. Prioritatea pe care am urmărit-o în negocierile cu Londra a fost protejarea drepturilor cetățenilor europeni din Regatul Unit și o vom urmări și mai departe. De altfel, parlamentarii britanici vor dezbate și vor vota astăzi a doua variantă a acordului de retragere a regatului din blocul comunitar, după ce prima a fost respinsă pe 15 ianuarie cu o majoritate covârșitoare. Marea Britanie ar urma să părăsească Uniunea Europeană în 29 martie. Deocamdată nu a fost aprobat un acord final privind condițiile ieșirii din blocul comunitar și există temeri că Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană fără un acord. Iulian Ochi. Premierul britanic se va prezenta astăzi cu un plan B în fața parlamentarilor și speră că, de data aceasta, o să-i convingă cu noua strategie. Unii parlamentari doresc o schimbare în sensul ca Parlamentul să aibă controlul asupra procesului de retragere și șansa de a defini Brexitul. Alți parlamentari au propus alternative la acordul convenit de Theresa May și Uniunea Europeană pentru a o convinge pe șefa executivului britanic să schimbe direcția acțiunilor sale, căutând relații mai strânse cu Uniunea Europeană sau organizarea unui al doilea referendum asupra oportunității retragerii din blocul comunitar. Recent, regina Elisabeta II a transmis politicienilor britanici să găsească un teren comun și să vadă situația în ansamblu. Mesajul nu a fost unul direct și explicit, dar comentariile sale au fost interpretate drept un semnal codificat adresat clasei politice în contextul discuțiilor legate de Brexit. Ca șef al statului, regina trebuie să rămână neutră în public privind politica, neputând vota. Informațiile din sport acum Tudor Ciurescu. Bun găsit! Simona Halep a coborât oficial pe locul 3 WTA. Ea a fost depășită începând de astăzi de Naomi Osaka și Petra Kvitova, după 48 de săptămâni la rând petrecute în fruntea clasamentului mondial. După ce a învins-o pe Kvitova în finala Open-ului Australiei, Osaka este noua lideră WTA. Jucătoarea japoneză, campioană și la US Open, este prima reprezentantă a Asiei care reușește această performanță. Este ora 13 și 14 minute. Jurnalul de prânz Europa FM se încheie aici. Urmează întâlnirea cu Moise Guran la România în direct. Bună ziua și bine v-am găsit! Doamnelor și domnilor, întrebarea zilei de astăzi este: în războiul dintre BNR și PSD merită sau nu salvat guvernatorul Muguri Sărescu. Imediat începem. Dureri în gât? Încearcă Salvia Sept Acut, care ameliorează durerea calmând iritația gâtului. În plus, nanoparticulele de argint reduc dezvoltarea microorganismelor de la nivelul mucoasei gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Bucură-te de reduceri de iarnă și ia-ți tot ce-ți dorești. Vino